सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया जाना है होता क्यों दिल ये दीवाना है तय कर लिया तुम्हें पाना है क्या प्यार है ये दिखाना है मेरे भोले सनम मेरे प्यारे सनम दीवाने सनम अनजाने सनम बोले मेरा कंगना धीरे धीरे बोले मेरी पायल धीरे धीरे तेरा कंगना धीरे धीरे बोले तेरी पायल धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई तेरा मेरा जन्मों का नाता है यूं ही नहीं दिल लुभाता है रिश्ते ये रब ही बनाता है करके बहाने मिलाता है मेरी यादों में तुम मेरी बातों में तुम मेरी सांसों में तुम मेरी राहों में तुम बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे मेरी धड़कन धीरे धीरे बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई सर की जो सर से वो धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया